Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Օրերս կայացած համերգով Արցախի մշակութային դաշտում իր հաստատուն տեղը գրավելու հայտ ներկայացրեց Վելանս վոկալ խումբը։ Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճը մեկտեղել էր խմբի սիրահարներին, ովքեր դեռևս անցած տարի կայացած Անդրանիկ համերգից հետևում են նրա հաջողություններին նոր հանդիպումների ակնկալիքով։ Դրավակայությունը լեփլեցուն դահլիճն էր, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ մուտքը տոմսերով էր։ Ներկա էր նաև մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, ում գործում աջակցությամբ կայացել է Վելանսի համերգը։ Խմբի կուրիզը մայրաքաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաներն են։ Գրեթե 1 տարի առաջ ստեղծված կոլեկտիվի Վելանս անունը կազմված է նրա անդամների անունների սկզբնատառերից։ Հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վիլեն Միքայելյան, վոկալ բաժնի ղեկավար, կենտրոնի խմբակավար և երաժշտական քոլեջի դասատու Էվելինա Ստեփանյան, երգչուհիներ Լուսինե Մարտիրոսյան, Անի Սահյան, Նարինե Հայրապետյան, Սիմոնա Սիմոնյան։ Նորաստեղծ խումբը երաժշտասեր Հանրությանը ներկայացավ համերգային ծրագրով, նվիրված Շուշիի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի 25-րդ տարեդարձին։ Ծրագրում ընդգրկված էին հայրենասիրական ազգագրական երգեր, ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ և ջազային կատարումներ։ Հավելենք նաև, որ խմբի մեկնաբանությամբ բոլոր երգերը, սկսած ժողովրդականից մինչև ջազային տարբեր ստեղծագործություններ, յուրովի հնչեցին։ Համերգը բացվեց Շուշիին նվիրված երգով. «Տուն իմ հայրենի, մշոդաշտեր, ղափամա, խորոտիկ, մորոտիկ իմ յարը, կանչում եմ, հանինա» ժողովրդական երգերի շարանը ջերմությամբ ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից։ Սիրված երգերի այս կատարումները հաստատեցին, որ խումբն ունի իր յուրահատուկ ոչն ու ասելիքը։ Երգչուհիները երգում են երրաձայն և քառաձայն, ելույթ են ունենում տրիոյում, կվարտետում ու կվինտետում։ Գեղարվեստական ղեկավար Վիլեն Միքայելյանի դաշնամուրային կատարմամբ Խաչատուր Ավետիսյանի բալենի երգի մեղեդին հնչեց հետաքրքիր մեկնաբանությամբ, հարստացնելով այն նոր ելևէջներով ու զգացմունքային զեղումներով։ Վելանսի վոկալի բաժնի ղեկավար Էվելինա Ստեփանյանը անդրադառնալով խմբի ստեղծման պատմությանը տեղեկացրեց. Մենք ունենք շատ տաղանդավոր երեխաներ ստեղծագործական կենտրոնում։ Ամեն անգամ համերգներից հետո ես մտածում եմ, ինչու՞ մեր երեխաները ավարտելուց հետո ճիշտ աշխարհնակում են երաժշտական ուսումնարանում, բայց ոչ միտեղ չեն Երևան բերում, շարունակելի չի լինում։ Գործադիր տնօրենն էլ Միքայելյանը ինձ առաջարկեց, ասեց, չփորձենք նման ինչ-որ ասենց մի նախագիծ սարքենք մեր երեխաների կենտրոնի երեխաների համար, փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես երկար չմտածելով համաձայնվեցի, որովհետև մեր երեխաները իսկապես երկող են, ընտրեցինք ամենալավերին երևի։ Մրցույթ եղավ, չեղա, մրցույթ չեղա, ճիշտն ասած շատ ունենք լավ երկող երեխաներ, բայց ովքեր որ ավարտեցին, հիմա սովորում են երաժշտական ուսումնարանում, ընտրեցինք դրանց։ Այսինքն բոլոր պրոֆեսիոնալ են, մասնակցական երաժշտական ուսումնարանում։ Պրոֆեսիոնալ են բոլորն, բոլոր վոկալիստներն են, բոլորը սերուն են դեպի մեր արվեստը, հայկական երգը, մեր մշակույթը։ Արդեն քանի տարի կա։ Մի տարի, որ գործում ենք։ Անցյալ տարի, հա, մի տարի, որ գործում ենք, ունեցանք անցած տարի համերգ, լավեր։ Համերգ անցած տարի, այո, մեծ համերգ ունեցանք երիտասարդական պալատում, առաջի անգամ ներկայացանք մեր հանդիսատեսին և շատ ջերմ լավ ընդունեցին մեզ, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք։ Երկացանք ինչպես եք ասում։ Երկերը ընտրում ենք մենք, նախ և առաջ մենք անպայման երգում ենք ժողովրդական երգեր։ Ես ինքս աշխատում եմ ստեղծագործական կենտրոնում, մանկապատանեկան, և այնտեղ խմբակս ժողովրդական և հայրենասիրական ազգագրական երգերի է ուղղված։ Ունենք էստրադա, ստեղծագործական կենտրոնում ունենք մանկական ստուդիա, և ունենք ինձ մոտ ժողովրդական ազգագրական հայրենասիրական երգերի ժանրն է։ Էվելինան ծնվել է երաժշտական հարուստ ավանդույթներով ընտանիքում, երգում է մանկուց և երգն իր կյանքից անբաժան է առ այսօր։ Ես ծնվել եմ ընտանիքում, որտեղ երկու պապս էլ, մեկը երգում էր, մյուսը նվագում էր, թառ, գործիք, պապիկիս մեկը ուժեղ լավ ձեն ուներ, ապրում էին Բաքու, երաժշտությունից հետո 18-ից մենք այստեղ ենք։ Ես միշտ ասում եմ, որ երևի գեները խոսում են։ Այսինքն Արիան Բեանց է։ Երևի, որովհետև միչ այսօր իր ձենը ականջիս է, շատ հզոր ձեն ուներ, ու ես հպարտ եմ, որ ես պապիկիս եմ քաշել։ Խմբի հետագա գործունեության հետ կապված ծրագրերի մասին Էվելինան մանրամասնեց։ Խմբի հետ շատ ծրագրեր ունենք, ուզում ենք նախ և առաջ աշխատանք, տեսնենք, պատրաստ ենք ամեն ինչի, տեսնենք ոնց կստացվի հետագայում, որտեղ կկանչեն, որտեղ կուղարկեն, բայց հա, նպատակները շատ-շատ են, բացի դրանից մենք ունենք մեծ աշխատանք անելու, տերևս շատ մեծ, կսպասենք, կապրեք, կտեսնենք։ Էվելինայի խոսքով խմբի հաջորդ համերգին սպասվում են նոր երգեր գրված հատուկ Վելանսի համար, բայց ձեռնպահ մնաց մանրամասներ հայտնելուց։ Համերգի ընթացքում խմբի անդամներից յուրաքանչյուրը հանդես եկավ նաև անհատական կատարումներով։ Լուսինե Մարտիրոսյանը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շրջանավարտներից է։ Այսօր արդեն երաժշտական քոլեջի խմբավարական բաժնի ուսանող, նաև շուտով երկրորդ մասնագիտությունս կվերցնեմ նորից, վոկալ, կշարունակեմ նաև վոկալս ամրացնել, այժմ Վելանսի հետ եմ ու շարունակում ենք միասին հասնել բարձունքների։ Ինչու եք չուհի, ինչը բերեց երկարվես։ Գիտեք, իհարկե մայրս երաժիշտ է, ինչպես ասում են, գեները փոխանցվել է։ Բացի ազգագրական երգերից, էստրադային երգերից, ուրիշ ինչ երգեր եք սիրում։ Հիմնականում իմ ոճը էստրադային ոճն է, բայց ամեն ոճի մեջ էլ ես կամ, բայց իմ հոգին ներդրված է էստրադայի մեջ։ Երևի այդ ուղությամբ հոգով շարունակեք։ Այո, իհարկե։ Հասցրել եք արդեն բացի Վելանսի հետ ելույթ ունենալ։ Առանձին ելույթներ մենահամերգներ։ Մենահամերգ դեռ չեմ հասցրել, բայց ապագայում իհարկե։ Կան այդպիսի ծրագրեր, հետագայում կլինի մենահամերգ։ Բացի երգից էլ ի՞նչ թաքնված տաղանդ ունեք։ Էլ ի՞նչն է այդ կանավանում, ինչքան երգել է։ Շատ բաներ կան, բայց դե չեմ կարող ասել, էդ էլ մնա գաղտնիք։ Համիսություն չի տալի։ Իհարկե։ Ավելի ուշ իմացանք, որ Լուսինեն սովորում է նաև համասարանի քիմ կենսաբանության բաժնում։ Խմբի աղջիկներից Սիմոնան ու Անին իրենց վոկալ կարողությունները փորձում են նաև ջազային ոճում։ Հանդիսատեսը բուրըն ոգևորությամբ ընդունեց նրանց ջազային կատարումները։ Մեզ հետ զրույցում Սիմոնան մանրամասնեց. Մենք ամեն ոճի երգում ենք, օրինակ ին ոճը կլասիկ, ես սովորում եմ զուտ կլասիկա, դասական բաժնում, ակադեմիկ վոկալ ու դա ինձ այնքան է օգնում, ես կարողանում եմ տարբեր ժանրերում երգեր եւ հանդես գալ ու դա հանդիսատեսին դուր է գալիս շատ։ Այսօր բացի Վելանսում երգելուց էլ ինչով եք զբաղվում։ Ես զբաղվում եմ բար, սպորտով եմ զբաղվում։ Սպորտն էլ է շատ օգնում երգեցողությանը, ի դեպ ասեմ, եւ ես շատ եմ սիրում մեր խումբը ու ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց մեր խումբ։ Սիրում եմ երգը, երգեցողությունը, հարմոնիան։ Մինչև Վելանս ինչ ճանապարհ է։ Մինչև Վելանս ես ավարտել եմ դպրոցը, երաժշտական դպրոցը, Կոմիտասի անվան, հետո նոր ես ընդունվել եմ մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոն, այնուհետեւ ավարտելուց հետո ես եկել եմ Թատնովայ անվան երաժշտական քոլեջ, ակադեմիկ վոկալ բաժին, կլասիկ եւ արդեն երրորդ կուրսում եմ սովորում։ Կարո՞ղ եք շարունակել կոնսերվատորիան։ Իհարկե, ես պետք է գնամ եւ սովորեմ եւ կամ նպատակ ունեմ այստեղ շատ բան փոխել մեր քաղաքում, այստեղ կառուցել կոնսերվատորիայի ֆիլիալ։ Ճիշտ ասած, իմ ուսուցչուհի ամուսինը Տեր Էմանուելը ջանքեր թափում, որ այստեղ բացեն կոնսերվատորիա, բայց իրատեսականը մենք ունենք այդքան տաղանդավոր։ Իհարկե, օրինակ շատ երեխաներ կան տաղանդավոր, որ հեռավորության պատճառով չեն գնում եւ սովորում կոնսերվատորիայում։ Գնում են, չգիտեմ, ուրիշ տեղ, օրինակ մի աղջիկ կար մեր ուսուցիչը, հիանալի ձայներ եւ գնաց ասաց, ես գնում եմ ոստիկանություն, այնտեղ աշխատեմ։ Դե միջոցներ չունեք կամ։ Այո, իհարկե, այո։ Հաջողություն ծրագրերի։ Գուցե մի օր էլ կհանդիպենք արդեն կոնսերվատորիայի հիմնադիր որպես։ Նարինե Հայրապետյանը խմբի ամենակրտսեր անդամն է։ այս տարի է ավարտել դպրոցը, նպատակ ունի ուսումը շարունակել Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայան վան երաժշտական քոլեջի վոկալ բաժնում, ապա կոնսերվատորիայում։ Ես 12 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ հաճախեցի Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ ուսուցչուհին Էվելինա Ստեփանյանն է։ Ես նրա մոտ շատ ավելին եմ սովորել եւ վստահ եմ, որ դեռ ավելին կսովորեմ։ Ուզում եմ նշել, որ սա Վելանսի երկրորդ համերգն է։ Ես ուրախ եմ, որ մենք ունենք այսպիսի հանդիսատես, այսպիսի երկրպագուններ։ Ես վստահ եմ, որ մենք Վելանսով կանցնենք բարձունքների, որովհետեւ Աստված մեզ հետ է, մեր ուսուցիչները։ Ես վստահ եմ, որ Աստված միշտ մեզ հետ է, մեզ պաշտպանում է ամեն ինչից, եւ ուզում եմ, որ իմ նպատակները, իմ երազանքը իրականանա։ Մենք բալանսով հասնենք նրան, ինչի որ Աստված է ուզում, ինչի որ մենք արժանի ենք, եւ անպայման կհասնենք, վստահ եմ։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհի մեծ բեմերում բարձրացնենք մեր հայկական երագույնը, որ մեզ ճանաչեն, որ մենք կանք, եղել ենք եւ միշտ կլինենք։ Ինչ գույն ունի քեզ համար մեր ժողովրդական երգը։ Այսպես ասեմ, ես շատ սիրում եմ ժողովրդական երգեր, քանի որ իմ մոտ կարծես թե ավելի լավ է ստացվում։ Ինձ համար երգը կյանք է, որով ես ապրում եմ։ Այդ երգը երգելուց գունավոր տարբեր երանգներ եմ զգում։ Անի Սաղյանը վոկալային հարուստ տվյալներ ունի։ Շնորհաշատ աղջիկը նաև թատրոնում է փորձում իր ունակությունները, իսկ երգարվեստում նա հեշտությամբ հաղթահարում է ժողովրդական և ջազային կատարումների նրբությունները։ Օրերից մի օր Վիլեմ Միքայելյանը կանչեց մեզ բոլորիս, մեր այս անդամներին Վելանսի, եւ ասեց. «Երեխեք, մտածել եմ սենց մի բան, մի ծրագիր, մեր քաղաքում տենց բան չի լինի. Մենք կլինենք առաջինը եւ կփորձենք զարմացնել մեր ժողովրդին, մեր հանդիսատեսին»։ Մենք սկզբից չենք հասկանում, ինչ պիտի անենք, բայց համաձայնվեցինք, քանի որ վստահում ենք իրեն։ Եվ սկսեցինք մեր փորձերը, հետո հասկացանք, որ շատ ենք տարբերվում մնացածից։ Հասկացանք, որ մեր նման երազայն, քառազայն ձևով ոչ մի համույթ, ոչ մի անսամբլ չի երգում։ Եվ իսկապես։ Եվ ժանրային տարբերություններով նույնպես։ Ասենք անսամբլերը, համույթները երգում են մի ժանրում, ես չեմ տեսել, որ ասենք տարբեր ժանրերում երգեն, իսկ մեր խումբը երգում է տարբեր ժանրերում, դա լինի էստրադային, ջազային, հայրենասիրական, ժողովրդական, ազգագրական երգեր։ Իսկապես բավականին բազմավոճ է երգացանկը։ Արտասահմանյան երգ երգեցիք, ում հետ էիք փորձում ոտք ձգել։ Լարա Ֆաբիան, հայտնի երգչուհի, սիրեցի, չգիտեմ։ Թեկուզ ներդայնության, թե ասենք նաև խոսքի համար։ Չէ, խոսքի համար չեմ ասի, որովհետև ես չեմ կարող զգալ այն ամենը, ինչը զգաց, որովհետև այս երգը կորցրած մարդու մասին է։ Իսկ ընդհանրապես ավելի հոգեարազատ քեզ որ ոճն է։ Ջազային, շատ եմ սիրում, շատ։ Ու նաև շատ մարդիկ, շատ երաժիշտներ ասում են, որ իմ տեմբրը ջազային է, հենց երաժշտական կրթության մասին խոսենք։ Ինչ դրոցեքանց է։ Հիմա սովորում եմ երաժշտական քոլեջում, Սայաթ Նովայանյան, վոկալ դասատուն Էվելինա Ստեփանյան։ Իսկ մինչ այդ հաճախում էի Ստեփանակերտի մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոն վոկալի խումբ։ Գիտեմ նաև, որ թատրոնում եք, շարունակում եք մնալ թատրոնում։ Երկ թատրոն, ուրիշ էլ ինչ էլ որտեղ կարելի է տեսնել անի։ Նաև զբաղվում եմ պարով, բայց իրողական իմ համար։ Ուրիշ թաքնված տաղան չունեք։ Դեռ չեմ հայտնաբերել։ Իսկ ինչ երազանք ունեք։ Ցանկանում եմ, որ երաժշտությունը, որը որ ես մատուցում եմ մարդկանց, գնահատեն եւ ընդունեն։ Համերգին ներկա նախարար Նարինե Աղաբալյանին խումբը գոհացրեց եւ նա չեր ափսոսում իր աջակցության համար։ Արդեն 2-3 տարի է նախարարությունը նոր նախագծել ծրագրի շրջանակներում, աջակցություն է ցուցաբերում ոչ միայն պետական համույթներին, այլև աջակցություն է ցուցաբերում հետաքրքիր նախաձեռնություններին, այսպիսով հնարավորություն տալով նաև մեր շնորհալի երիտասարդներին, երեխաներին դրսևորելու իրենց կարողությունները եւ զարգացման ուղի սկսելու։ Եվ հենց այդ ծրագրի շրջանակներում նախարարությունը աջակցություն ցուցաբերեց վերլանս նորաստեղծ խմբին, ակնկալելով որ նրանք կդառնան մրցունակ մեր մշակութային դաշտում եւ հենց նաեւ այս տարվա մեր քաղաքականության հիմնականողություններից մեկը այդ մրցակցային դաշտի ապահովումն է, որտեղ միայն այդ ձևով կարող ենք ակնկալել մշակույթի զարգացում Արցախում։ Այս համերգը հնարավորություն տվեց նաեւ հստակեցնելու մեր հետագա անելիքները, կարծում եմ մի շարք խնդիրների վրա պիտի կոնկրետ աշխատենք, այդ թվում նաեւ ոճական, բեմական մատուցման եւ այլն եւ այլն, բայց կարևորը մեկնարկատրված եւ վստահորեն կարող ենք ասել, մշակութային դաշտը հարստացավ եւս մեկ աշտական կոլեկտիվ։ Այո։ Նորաստեղծ խումբն անշուշ ճանապարհ ունի անցնելու առավելություններով ու թերություններով հանդերձ։ Նախարարը խմբի անդամների հետ գործնական զրույց ունեցավ իր տպավորություններն ու դիտողությունները կիսելով նրանց հետ։ Հաղորդումն ավարտում ենք մեր սիրելի մայրաքաղաքին նվիրված երգով, խոսք Արկադի Թովմասյանի, երաժշտությունը Վիլեն Միքայելյանի։ Մեզ մնում է միայն կանաչ ճանապարհ և ստեղծագործական հաջողություններ մաղթել խմբին։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց լրագրող Մելանի Միլունյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։